ماحول سے منسلک گھر کا سربراہ خود تو گھر کو ٹی وی کی آفت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اگر بچے دوسروں کے گھر ٹی وی دیکھنے جائیں تو انہیں کیسے بچایا جائے؟ آزمائش تو بہت ہے، ماحول بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، کوشش تو کرنی پڑے گی. جب میرے بچے چھوٹے تھے حاجی احمد رضا، حاجی بلال وغیرہ، تو ہم ان کو گلی میں کھیلنے کے لیے بھی نہیں بھیجتے تھے. دیکھیے بچوں کی صحبت، پھر وہ ڈانس سکھاتے ہیں بچے، کیوں گھر میں ٹی وی ہے، بچے خود ہی ڈانس کرتے ہوتے، سراپا ٹی وی بنے ہوتے ہیں آج کل. یہ تقریباً سبھی کو اپنے گھر کے بچوں کا تجربہ ہوگا، اور فلمی ڈائیلاگ بولتے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں، گالیاں بکتے ہیں. تو بہت ہی گندے ماحول کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ احتیاطیں تھیں کہ بچوں کو باہر کھیلنے نہ دیا جائے. تو جب شروع سے ان کی عادت پڑی کہ یہ باہر کھیلنا اپنا میٹر نہیں ہے، تو الحمدللہ وہ گھر میں ہی جو کچھ اللہ گلا کر رہا کرتے رہتے، باہر نہیں کھیلتے تھے. الحمدللہ میرے تین بچے، اور تینوں بچوں نے باہر گلیوں میں آوارہ گردیاں نہیں کی، کھیلے نہیں، اپنی ناسمجھی کے دور میں کھیلے نہیں باہر، الحمدللہ. تو بہت سارے رضائل سے یوں وہ محفوظ ہو گئے، یعنی ٹی وی سے بچپن سے ان کو نفرت تھی، فلموں گانوں سے بچپن سے ہی نفرت تھی میرے بچوں کو. اور میرا اس کو نظر ہے کہ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے ٹی وی پر فلم نہیں دیکھی ہوگی، الحمدللہ، اس لیے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی داخل ہی نہیں ہوا، الحمدللہ. یہ کہ بچپن سے ہی اگر بچوں کو کنٹرول، لیکن ہے قریب ناممکن کہ کوئی کنٹرول کر سکے. اب باپ کنٹرول کرنا چاہے گا تو ماں اڑی کر جائے گی، ماں کنٹرول کرنے کے ساتھ تعاون کرے گی دادی اڑی کر جائے گی، چاچا اڑی کر جائیں گے، پورا خاندان اکٹھا رہتا ہے، بڑے مسائل ہیں. پھر جیسے اسکول کے بغیر تو جنت ملنی نہ ہو، ایسا جیسے پڑھانا تو ضروری ہے اسکول، اسکول میں جا کر ٹیوس بھی سیکھے گا، سب کچھ کرے گا. ماحول ابھی اتنا ذوق تو ہے نہیں کہ چلو صاحب یہ پہلے سے نیت کر لی کہ میرا جو بھی بچہ ہوگا میں اس کو عالم دین بناؤں گا، یہ تو ہے نہیں سر. ماڈرن شہر ہے، ماڈرن گھرانے ہیں، تو یوں معاشرہ جو ہے وہ ابتدا سے ہی اس کی تباہی تباہی تباہی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.